7. Терра Нуліус, Сутенер і Нік Кейв. У Сіднеї йшов дощ. Вода ляпотіла по асфальту, розбивалася об стіни будинків і тонкими струмками бігла уздовж хідників. Люди квапилися куди-небудь сховатися, розплескуючи воду каблуками. Дехто, звичайно, слухав уранці прогноз і захопив із собою парасольку. І тепер парасольки прокльовувалися на вулиці, як величезні яскраві поганки. Ендрю і Гаррі стояли і чекали на зелене світло на Вільям-стріт біля Гайд-парку. «Пам'ятаєш аборигена, який того вечора сидів у парку поряд з Олбері?» – запитав Гаррі. «У Грін-парку?» «Він намагався з тобою привітатися, а ти йому не відповів. Чому?» «Я з ним не знайомий». Спалахнуло зелене, і Ендрю натиснув на газ. Коли Гаррі увійшов до бару Олбері, там майже нікого не було. «Рановато», сказала Бригіта, розставляючи її далі по полицях чисті склянки. «Я подумав, що поки відвідувачів не так багато, обслуговування буде кращим». «Тут ми обслуговуємо всіх однаково добре», – вона ущипнула Гаррі за щоку. «Чого бажатимете? Прошу». «Просто кави». «Просто каву вип'єш дома». «Дякую, моє золотко», – Бригіта розсміялася. «Золотко? Так батько називає мою маму». Вона сіла на стілець і, перегнувшись через стійку, поглянула на Гаррі. «А насправді час занепокоїтися, якщо хлопець, якого я знаю менше тижня, починає називати мене пестливими іменами». Гаррі потягнув носом повітря. Дослідники все ще мало знають про те, як імпульси, що надходять від рецепторів запаху, перетворюються в мозку на значимі відчуття. Але Гаррі неважливо було, як це відбувається. Він просто знав, що коли він відчуває її аромат, його мозок і тіло відгукуються на всі боки. Повіки злегка опускаються, губи розтягуються в широкій посмішці, а настрій помітно поліпшується. «Не турбуйся», – порадив він. «Хіба ти не знаєш, що золотко належить до безпечних песливих імен?» «Не знала, що такі бувають». «Звичайно, бувають. Наприклад, Люба, Подруго або Крихітко». «А небезпечні?» «Ну, ось Лапуленька дуже небезпечна», – відповів Гаррі. «А ще?» «Лапуленька, Усіпусічка, знаєш такі плюшеві слова. Головне, вони несуть у собі не нейтральне безособове значення, а більш інтимне. Краще вимовляти їх трохи вниз, як коли розмовляєш з дітьми. Тоді від почуття близькості і тісного простору навіть може розвинутися клаустрофобія». «Ще які-небудь приклади?» «А як там з кавою?» Бригіта хльоснула його хусткою. Потім налила великий кухоль кави. Поки вона стояла до нього спиною, Гаррі захотілося простягнути руку і провести по її волосю. «Тепер моя черга. Я хочу почути продовження розповіді», – заявила вона, сіла і взяла його руку в свою. Гаррі відпив із кухля, затримав подих і поглянув довкола. «Його звали Стіансен, того мого колегу, а не ім'я Роні. Підходяще ім'я для хулігана. Але на хулігана він був не схожий. Добрий, чуйний хлопець, якому подобалася його робота. В основному подобалась. Коли його ховали, я все ще валявся під крапельницею. Мій шеф потім зайшов до мене в лікарню. Передав привіт від начальника поліції Осло. Вже тоді мені слід було запідозрити на добре. Але я був тверезий і настрій паршивий. Медсестра здогадалася, що мені приносять випивку, і сусіда перевели до іншої палати. Так що я не пив уже 2 дні. «Знаю, про що ти думаєш», – сказав шеф. «Не треба, попереду багато роботи». Він думав, мені хочеться покінчити життя самогубством. Він помилявся, мені хотілося лише роздобути випивку. Шеф не любить ходити колом та навколо. «Стіансен загинув, йому ти вже не допоможеш», – сказав він. «Але ти можеш допомогти самому собі і своїй родині, і нам. Ти читав газети?» Я відповів, що взагалі нічого не читав, що батько прочитав мені кілька книжок, і що я просив його не заводити розмову про те, що сталося. Шеф сказав дуже добре, що я ні з ким про це не розмовляв. І це все спрощує. «Узагалі-то машину вів не ти», – сказав він. «Тобто, скажімо інакше, за кермом не сидів співробітник поліцейської дільниці міста Осло в стані алкогольного сп'яніння». І запитав, чи розумію я його. Це, мовляв, Стіансен був за кермом. З нас двох саме в нього в крові не знайшли ні краплі алкоголю. Він показав мені газети тижневої давності, і я, хоча ще погано бачив, прочитав, що водій загинув на місці, а його колегу, який сидів на передньому сидінні, важко поранило. «Але за кермом сидів я», – відповів я йому. «Сумніваюся. Тебе знайшли на задньому сидінні», – сказав шеф. «Знаєш, у тебе ж був серйозний струс мозку. Ти, мабуть, взагалі нічого не пам'ятаєш про ту поїздку». Я, звичайно, розумів, до чого він хилить. Журналістам цікаво тільки те, що знайшли в крові у водія. І якщо там усе в нормі, про мене вже ніхто би не подумав. Для поліції це дуже важливо. Обличчя у Бригіти було насуплене. А як розповісти батькам Стенсена, що це їхній син сидів за кермом? У них що, немає нічого людського? Як узагалі? Я ж казав, що в поліції існує кругова порука. Іноді інтереси організації важливіші за інтереси рідних. Не виключено, що в такому разі сім'ї Стенсена подали б версію, з якої їм було б легше жити. За версією мого шефа, її водій, тобто Стенсен, пішов на виправданий ризик, переслідуючи можливого вбивцю і наркоділка. А нещасний випадок під час виконання службових обов'язків може статися з ким завгодно. До того ж, хлопчина в другій машині був недосвідченим шофером, та й, в принципі, існувала можливість, що він нас пропустить. Все-таки ми їхали з сиреною. На швидкості 110 кілометрів? За обмеження 50. Ну, звичайно, хлопця винити не можна. Важлива аргументація. Як родині буде довідатися, що їхній син був пасажиром? Чи стане батькам легше через те, що їхній син не сів за кермо сам, а дав вести п'яному колезі? Шеф повторював ці аргументи знову і знову. Я думав, у мене голова трісне. Під кінець я перегнувся через край ліжка, і мене знудило. Прибігла медсестра. А наступного дня прийшли Стенсенові батьки і його молодша сестра. Вони принесли мені квіти і побажали швидкого одужання. Батько бідкався, що так і не зміг навчити сина водити машину обережніше. Я плакав, як дитина. Кожна секунда ставала для мене мукою. Вони просиділи у мене в палаті більше години, а потім пішли. Боже, що ти їм говорив? Нічого. Це вони говорили. Про Роні. Про те, які у нього були плани, ким він хотів стати, що робити. Про його кохану дівчину, яка вчиться в Америці. Про те, як він говорив про мене. Ще є гарний поліцейський і гарний друг, на якого можна покластися. І що потім? Я валявся в лікарні 2 місяці. Двічі чи тричі заходив шеф, якось він знову сказав. Знаю, про що ти думаєш, не треба. І цього разу вгадав. Я хотів лише одного – померти. Може, приховати всю правду було шляхетним вчинком, але найгірше – не те, що я збрехав, а те, що я врятував власну шкуру. Може, це звучить дивно, але я багато про це думав. Тому зараз розповім одну історію. У 50-х уся Америка знала молодого університетського викладача на ім'я Чарльз Ван Дорен. Ніхто не міг перемогти його в телевікторині, яка транслювалася по всій країні. Тиждень за тижнем виходив він переможцем. Питання інколи траплялися найкаверзніше, але на загальний подив цей хлопець завжди відповідав правильно. Йому писали дівчата, котрі мріяли вийти за нього заміж. У нього був свій клуб фанатів. А на його лекції в університеті природно люди ходили юрбами. У результаті він публічно признався, що організатори вікторини давали йому питання заздалегідь. Коли його запитали, навіщо він розкрив обман, Ван Дорен розповів про свого дядька, який одного разу признався дружині в тому, що зраджував її. Після цього в сім'ї був серйозний скандал, і Ван Дорен запитав дядька, навіщо той розповів про зраду. Адже вона сталася багато років тому, і потому дядька з жодного разу не бачив тієї жінки. І дядько відповів, що найгірше не зрада, а те, що він залишився безкарним. Цього дядько більше не міг витерпіти. І Ван Дорен теж. Думаю, що коли люди перестають вважати свої вчинки правильними, у них виникає потреба в покаранні. У всякому разі, я мріяв про те, щоб мене покарали. Били батогом, мучили, принижували. Що завгодно, аби я знову зміг знайти себе. Але карати мене ніхто не збирався. А поза як я офіційно був тверезий, мене не могли навіть викинути з роботи. Навпаки, шеф публічно мене відзначив як співробітника, серйозно пораненого під час виконання службових обов'язків. І я вирішив покарати себе самого. Ухвалив найсуворіший вирок – жити далі і кинути пити. У бар стали приходити люди. Брігітта жестом показала їм, що скоро звільниться. А потім? Знову став на ноги. Вийшов на роботу, працював допізна, довше ж за всіх інших. Ходив на тренування і у тривалі походи, читав книжки. Небагато вивчав юриспруденцію. Перестав знатися з поганою компанією. Втім, і з хорошою теж. З усіма, з ким запізнавався, коли пив. Не знаю, чому це було щось подібне до генерального прибирання. Все, що сталося в моєму житті раніше, мусило пощезнути. І погане, і гарне. Якось я сів за телефон і обдзвонив усіх своїх колишніх приятелів. Говорив: «Привіт, приємно було бавити з вами час, але більше ми зустрічатися не можемо». Більшість погодилася зі мною. Дехто навіть зрадів. А дехто сказав, що я так відгороджуюся від світу. Можливо, вони мали рацію. В останні 3 роки я більше спілкувався із сестрою, ніж з ким-будь іншим. «А жінки?» Гаррі окинув поглядом стійку. Деякі відвідувачі починали втрачати терпець. «Це вже інша і теж довга історія. Давня історія. Після аварії у мене нікого не було. Я став таким собі самотнім вовком. Хто знає, може, я привабливіший лише коли вип'ю?» Гаррі задумливо налив у каву щемилку. А чому тебе направили сюди, в Австралію? Дехто з керівництва, напевно, вирішив, що це якраз для мене. Як перевірка. Я так зрозумів, що коли не завалю всю справу, переді мною відкриються деякі перспективи в Норвегії. Гадаєш, це так важливо? Гаррі знизав плечима. Мало що на світі справді важливо. Він кивнув на інший кінець стійки. Принаймні, не важливіше, ніж випивка для того хлопця. Брігіта пішла, а Гаррі залишився сидіти і дивитися в кухоль. Над полицями і спиртним висів телевізор. Показували новини. Гаррі зрозумів, що розповідають про групу аборигенів, які вимагають прав на якусь ділянку землі. «У відповідності з новим законом про титул власності для корінних народів», – сказав диктор. «Отже, справедливість торжествує», – почув Гаррі голос за спиною. Обернувшись, він спочатку не впізнав довгоногу напудрену жінку з грубими рисами обличчя і у величезній, в світлій перуці. Але потім пригадав, де вже бачив цей ніс, як бульба, і широкий проміжок між передніми зубами. «Ти клоун!» – вигукнув Гаррі. «Отто! Отто Рахнагель, власною високою персоною, красунчику! Ах, ці високі каблуки такі незручні! Я маю за краще, коли мої чоловіки вище за мене! Я присяду?» І він сів поряд із Гаррі. «Що питимеш?» – запитав Гаррі, намагаючись привернути увагу Брігіти. «Розслабся, вона знає», – сказав Отто. Гаррі запропонував йому сигарету, той взяв її, не подякувавши, і манірно сунув у рожеві губи. Гаррі дістав сірник, і Отто, не відриваючи від нього очей, глибоко затягнувся. Плаття було коротким, і Гаррі бачив худі стегна Отто, обтягнуті панчохами. Слід було визнати, що його вбрання – свого роду шедевр, і в Отто більше жіночності, ніж у більшості жінок, яких зустрічав Гаррі. «Що ти мав на увазі, коли сказав «справедливість торжествує»?» – запитав Гаррі, киваючи на телеекран. «Ти що не чув про Терра Нуліус? І про Еді Мабо?» – Гаррі похитав головою. «Терра Нуліус – дуже забавна штука. Коли британці приїхали в Австралію, то помітили, що місцеві жителі не надто обробляють землю. Аборигени жили напівкочовим життям, полювали, рибалили і харчувалися дарами природи. І лише тому, що вони не кряжили півня на картопляному полі, британці вирішили, що народ перебуває на низькому рівні розвитку. Вони думали, що землеробство – обов'язкова ланка в розвитку будь-якої цивілізації. Але забули, що перші європейці, котрі намагалися обробляти скупу землю Австралії, гинули з голоду. Аборигени ж знали природу як свої 5 пальців і постійно відкочовували в ті місця, де різну пору року можна знайти їжу. Капітан Кук говорив, що щасливіших людей він не зустрічав. Їм просто не було потреби копати городи. Але через те, що вони не були осілими, британці вирішили, ніби земля нічийна. Латиною – terra nullius. І значить, британці можуть роздавати права на володіння землею поселенцям, не запитуючи дозволу в аборигенів. Адже земля їм не належала. Брігіда поставила перед Отто маленький келих Маргарити. А кілька років тому з'явився такий собі Еді Мабо, хлопець з островів у Торесовій протоці, який кинув виклик існуючому порядку, не визнаючи принципу Terra Nullius. Він заявив, що в ті часи земля була незаконно викрадена в аборигенів. І в 92-му Верховний суд підтримав Еді Мабо і визнав, що раніше Австралія належала аборігенам. Суд встановив, що аборигени можуть зажадати повернення споконвічних територій мешкання або промислу. Звісно, знявся страшенний галас. Білі злякалися, що тепер вони втратять свою землю. А що відбувається зараз? Отто зробив глибокий ковток із підсоленого келиха, скривив невдоволену фізіономію, наче сьорбнув оцту, і обережно витер губи серветкою. Ну, суду поки не знесли. Закон про титул власності для корінних народів прийняли, але застосувати його на практиці не виходить. Усе-таки бідний селянин не захоче ні з цього, ні з того розлучитися зі своєю власністю. Отже, паніка потроху вляглася. «Ось я сижу в барі», – подумав Гаррі, – «і слухаю, як гомосексуаліст міркує про австралійську політику». Він навіть був порівняв себе з Гаррісоном Фордом із «Зоряних воїн», що сидів у космічному барі. Випуск новин перервався рекламою, в якій усміхнені австралійці у фланелевих сорочках і шкіряних капелюхах на всі лади розхвалювали пиво, всі достоїнства якого, очевидно, зводилися до того, що воно «Proudly Australian». З гордістю австралійське. Англійська. «Вип'ємо за Terra Nullius», – запропонував Гаррі. «Вип'ємо, красунчику. А, зовсім вилетіло з голови. Наступного тижня ми показуємо нову програму в театрі «Сент-Джордж» на Бонні-Біч. Я просто наполягаю, щоб ви з Ендрю прийшли. Візьміть із собою ще когось. Прибережіть оплески для моїх номерів». Гаррі низько вклонився і подякував Отто за 3 квитки, які той простягнув, елегантно відставивши мізинець. Перетинаючи Грін-парк дорогою від Олбері до Кінгс-Крос, Гаррі чомусь шукав очима того сивого аборигена. Але цього вечора в тьмяному світлі паркових ліхтарів на лавках можна було побачити кількох білих алкоголіків. Затягнуте хмарами небо прояснилося, високо вгорі засяяли зірки. Гаррі проминув двох чоловіків, що завели сварку. Вони стояли по різні боки хідника, і йому довелося проходити між ними. «Ти не сказав, що підеш на всю ніч!» – тонко і верескливо крикнув один із них, задихаючись від сліз. Притулившись до стіни в'єтнамського ресторану, курив офіціант. Вигляд у нього був дуже змучений. По вулиці Дарлінгхерст-Роуд у районі Кінгс-Крос повільно текли потоки машин і людей. На розі Бейс-Уотер-Роуд стояв Ендрю і жував хот-дог. «Ось і ти», – сказав він. «Хвилина в хвилину, як істинний германець». «Взагалі-то Германія...» «У Германії живуть тевтони, а ти належиш до північно-германського народу. Це в тебе прямо на виду написано. Чи ти відмовляєшся від власної раси, друже?» Гаррі захотілося запитати його про те саме, але він стримався. Настрій у Ендрю був чудовий. «Спершу я покажу тобі кількох моїх знайомих», – сказав він. Голку в сіні вирішили шукати в найбільшій копиці, а саме серед шлюх Дарлінгхерст-Роуд. Знайти їх було неважко, а з деякими Гаррі вже встиг познайомитися. «Могамбі, дружище, як справи?» Ендрю зупинився і по-дружньому поздоровкався з темношкірим хлопцем в обтислому костюмі, обвішаному блискучими брязкетками. Той посміхнувся, і Гаррі помітив золотий зуб. «Туко, похитливий жеребчику, та вже не нарікаю!» «Якщо не сутенер, то дуже на нього схожий», – подумав Гаррі. «Гаррі, привітай Теді Мангабі, найкрутішого сутенера в Сіднеї. Він почав років 20 тому, але, як і раніше, виходить на вулиці зі своїми дівчатами. А як же літа, Теді?» Теді розвів руками і широко посміхнувся. «Мені тут подобається, Туко, адже все відбувається тут. Досить залишитися в офісі, і ти миттю втрачаєш з уваги дійство і контроль. А контроль, як відомо, у нашій справі все. Контроль над дівчатками і над клієнтами. Люди, як відомо, вони як суки. А сука, яку ти не контролюєш, це паскудна сука. Паскудні суки, як відомо, кусаються». «Ну, якщо ти так говориш, Теді. Слухай, мені б поговорити з декими з твоїх дівчаток. Ми шукаємо поганого хлопака, можливо, він позбиткувався і тут». «Без питань. З ким тобі потрібно поговорити?» «Сандра тут?» «Сандра завжди тут. Більше точно нічого не потрібно? У сенсі, крім розмов?» «Ні, не потрібно, Теді. Ми будемо в Паладіумі. Хай Сандра зайде туди». Перед Паладіумом стояв Закликайло і заманював людей голосними непристойними вигуками. Побачивши Ендрю, він посміхнувся, а перекинувшись з ним двома слівцями, пропустив поліцейських усередину без квитків. Вузькі сходи вели до підвалу, де в тьмяному світлі стрип-клубу кілька чоловіків, розсівшись навколо столів, чекали наступного виступу. Ендрю і Гаррі влаштувалися за столиком у глибині залу. «Таке відчуття, що тебе тут усі знають», – зауважив Гаррі. «Усі, кому вигідно мене знати. І кого вигідно знати мені. Думаю, у вас в Осло практикується такий симбіоз між поліцією і напівсвітом». «Так, звісно, але в тебе, здається, з ними тепліші стосунки, ніж у нас». Ендрю розсміявся. «Либонь споріднені з душ. Хто знає, якщо б я не пішов у поліцію, може, працював би в цій сфері». На сходах завидніли чорна мідна спідниця і високі каблуки. Обвівши напівтемну залу важким масним поглядом, жінка попрямувала до їхнього столика. Ендрю підсунув їй стілець. «Сандро, це Гаррі Гоулі!» «Та невже!» – криво посміхнувся широкий і густо наквацьований рот. Бракувало тільки ікла. Гаррі потис її холодну бліду руку. Щось у ній було знайоме. Може, якось увечері він бачив її на Дарлінгхерст-Роуд, тільки того разу в неї був інший макіяж. А чи одяг? «То в чому справа, Кенсінгтоне? Все ловиш бандитів?» «Не простого бандита, Сандро. Він любить душити. Руками. Чула про таке?» «Там у нас половина клієнтів такі. Він що, когось убив?» «Очевидно, лише тих, хто міг його впізнати», – відповів Гаррі. «Бачила його раніше?» Він дістав фотографію Еванса Вайта. «Ні». Вона навіть не поглянула на фотографію і повернулася до Ендрю. «Що це за тип з тобою, Кенсінгтоне?» «Він з Норвегії», – відповів Ендрю. «Поліцейський. А його сестра працювала в Олбері. Минулого тижня її зґвалтували і вбили. 23 роки. Гаррі відпросився в начальство і прилетів сюди, аби знайти того, хто це скоїв». «Вибачаюся», – поправилася Сандра і глянула на фотографію. «Так», – сказала вона коротко. «Що ти маєш на увазі?» – пожувався Гаррі. «Я маю на увазі так, я його бачила». «Тобто ти його зустрічала?» «Ні, але він кілька разів являвся на Дарлінгхерст Роуд. Не знаю, що він тут робив, але обличчя я пригадую. Можу ще раз питати». «Ми були б дуже вдячні, Сандро», – сказав Гаррі. На її губах промайнула посмішка. «Мені час працювати, хлопчики. Поговоримо потім». І міні спідниця зникла так само, як і з'явилася. «Єс!» – сказав Гаррі. «Єс? Лише тому, що хтось бачив його на Кінз-Крос? Показуватися на Дарлінг-Херст-Роуд не злочин. І по шлюхах ходити теж. У всякому разі не надто страшний». «Ти що, не розумієш, Ендрю? У Сіднеї 4 мільйони людей, а вона бачила саме того, кого ми підозрюємо. Звичайно, це ще нічого не доводить, але ж це знак. Ти відчуваєш, що діло пішло?» Вимкнули музику, погасили світло. Гості, чекаючи, дивилися на сцену. «Ти цілком певен, що це Еванс Вайт?» Гаррі кивнув. «Я це відчуваю кожною клітиною свого тіла. Відчуваю нутром». «Нутром?» «Якщо подумати, Ендрю, то інтуїція не така вже й дурниця». «Я от зараз думаю про це, Гаррі. І нутром нічого не відчуваю. Поясни мені, будь ласка, як твоє нутро працює». «Ну...» Гаррі поглянув на Ендрю, чи не знущається він. Ендрю поглянув у відповідь, з непідробним інтересом. «Інтуїція – це всього лише сума досвіду. Я так собі уявляю, що все, що з тобою було, все, що ти знаєш, думаєш, що знаєш, і не здогадуєшся, що знаєш, лежить у підсвідомості, начебто в напівсплячці. Ніби бабак. Як правило, ти на нього не звертаєш уваги, і він просто лежить, сопе і вбирає в себе нове. Хіба ж не так? Але іноді він лупає очима, прокидається і говорить: «Ей, ти десь це вже бачив?» І розповідає, як стояла справа минулого разу». «Чудово, Гоулі. А ти впевнений, що твій бабак врахував усі деталі? Те, що людина бачить, залежить від того, звідки вона дивиться». «Тобто?» «Візьмемо зоряне небо. І в Норвегії, і в Австралії ти бачиш одне і те саме небо, але поза як ти перетнув екватор, то зараз за своїми домашніми мірками стоїш догори ногами, і сузір'я бачиш догори ногами. А якщо ти цього не знаєш, ти обов'язково ускочиш у по самі уха». Гаррі поглянув на Ендрю. «Догори ногами?» «Егеш!» Ендрю загасив сигару. «У школі нас учили, що ви бачите зовсім інше зоряне небо, ніж ми. Коли ти в Австралії, земна куля закриває зірки, які вночі видно в Норвегії». «Припустімо», – незворушно вів далі Ендрю. «Все одно важливо, звідки ти дивишся на речі. Все відносне, чи не так? Ось що робить світ таким заплутаним». Зі сцени почулося шипіння. Пішов білий дим. Замить дим зробився червоним, а в динаміках зазвучала ритмічна музика. З диму виринула жінка в просторому платі і чоловік у штанях і білій сорочці. Цю музику Гаррі десь вже чув. Всю дорогу від Лондона вона звучала в наушниках у сусіда по літаку. Але текст він розібрав лише зараз. Жінка співала, що її називають дикою рожею, а вона не знає чому. І контрастом звучав низький чоловічий голос. Поцілував її в уста, сказав: «Краса загине та», схилившись, рожу вклав їй у вуста. Текст пісні «Where the wild roses grow» Ніка Кейва. Перед тим, як Гаррі розбудив стукіт у двері його номера, йому снилися зірки і рудувато-жовті змії. Якусь мить він лежав тихо, просто відчуваючи, наскільки йому спокійно. Знову йшов дощ і виспівувала ринва за вікном. Він підвівся і, не турбуючись про те, щоб одягтися, широко розчинив двері. Бригіта здивовано розсміялася і кинулася йому в обійми. З її волосся стікала вода. «Я думав, ми домовилися на 3-ю годину». Гаррі прикинувся, що сердиться. «Відвідувачі ніяк не хотіли розходитися», – звела вона ластовинчасте обличчя. «Я дико, безнадійно і безповоротно закохався в тебе», – прошепотів він, тримаючи її голову в руках. «Знаю», – серйозно сказала вона, і, оглянувши його з ніг до голови, запитала. «Це все мені?» Гаррі стояв коло вікна, пив апельсиновий сік з міні-бару і дивився на небо. Знову наповзли хмари, здавалося, хтось штрикнув у них величезною виделкою, і крізь утворені дірки лилося сліпуче сяйво. «Що ти думаєш про трансвеститів?» – запитала Брігіта з ліжка. «Тобто про Отто?» «І про нього теж». Гаррі задумався, потім розсміявся. «Думаю, мені до душі його позерський стиль. Напівзаплющені повіки, невдоволені гримаси, втома від життя, як би це назвати? Меланхолійне кабаре, в якому він фліртує з усіма і всім. Такий поверховий флірт – пародія на самого себе». «І тобі це подобається?» «Мені подобається його екстравагантність. До того ж, він виступає за те, що більшість ненавидить». «А що ненавидить більшість?» «Слабкість. Вразливість. Австралійці вихваляються своєю ліберальністю. Може, вони й мають на це право. Але я зрозумів, що тутешній ідеал – це поважний самотній трудяга, оптиміст і трішечки патріот». «Трублю». «Що?» «Вони називаються трублю або дінкум. Так кажуть про людину або річ, щось справжнє і загально визнане». «А за цим радісним всенародним фасадом можна приховати стільки лайна? Навпаки, Отто, виріджений як папуга, репрезентує спокусливе, ілюзорне і хибне. Він справив на мене враження найбільш непідробного і природного, неприхованого, вразливого і справжнього. «Дуже політкоректно сказано. Гаррі Гоулі – найкращий друг гомосексуалістів», – відгукнулася Брігіта. «Але погодься, сказано добре». Він приліг, подивився на неї і закліпав невинними синіми очима. «Я дуже радий, Фрекен, що на сьогодні нашим утіхам настав кінець. Тобто нам обом час вставати». «Ти так говориш, аби мене подражнити», – сказала Брігіта. Встали вони не скоро.